Halaman 552. Sebelah kiri. 6. Wa idh qala 'Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ 7 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. 9. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal mushrikun. 10. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. 11. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. 12. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dhalika al-fawzul 'azim. 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa bashshiril mu'minin. 14. Ya ayyuhalladhina amanu kunu انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فَآمَنَ الطَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ